39वां सर्ग। सूर्य के अस्त समय का, राक्षस और वेतालों से परिपूर्ण संध्या का और रात्रि में अत्यंत बीभत्स रणभूमि का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, तदुपरांत अस्त्र शस्त्रों के तेज से जिसका पराक्रम मंद पड़ गया है, ऐसे रक्त से लथपथ वीर के समान स्वच्छ आकाश में मंद प्रताप वाले अस्तचलोन्मुख अतेव लाल सूर्य को काल ने समुद्र में डुबा दिया। एक वर्टिकल बार पहले आकाशरूपी दर्पण में प्रतिबिंबित रणभूमि के रुधिर की कांति ने सूर्यरूप अश्वारोही का सिर कटने पर आकाश का त्याग कर दिया। क्षण भर के लिए संध्या ने आगमन किया। दो, पृथ्वी, पाताल, आकाश और दशों दिशाओं से प्रलयकाल के समुद्र की जलराशि के तुल्य वेताल आए, जो संपूर्ण दिशाओं का परिवेष्टन करने से वल्याकार प्रतीत होते थे और खूब करताल बजा रहे थे। सान में रखकर खूब तेज की गई अंधकार रूपी तलवार से दिनरूपी गजराज का मस्तक काटने पर संध्या राग रूपी रुधिर से लाल तारामंडल रूपी गजमौक्तिक बिखर पड़े। तीन, चार जैसे प्राण रहित मोह से अंधकारमय और जीवनावस्था में जीवन से प्रेम करने वाले मृतकों के हृदयों में प्राणों द्वारा शब्दायमान कमल संकोच को प्राप्त होते हैं, वैसे ही हंस आदि जीव जिनसे हट गए हैं, अंधकार से अंधे बने हुए जलपूर्ण तालाबों में पहले भंवर आदि के कारण शब्द कर रहे कमल संकोच को प्राप्त हो गए। पांच, वर्टिकल बार जिनके पंख देह से सटे थे और जो क्लेश से सर्ग। पेज 356। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। ऊपर को अपनी गर्दन किए थे, ऐसे पक्षीगण मृत योद्धाओं के शरीरों में आयुधों की नाई घोंसलों में क्षणभर में निद्रा देवी की गोद में पहुंच गए थे। छह, वर्टिकल बार जैसे वीरों के पक्ष में विजयलक्ष्मी का हृदय खिल जाता है, वैसे ही समीपवर्ती चंद्रमा के सुंदर आलोक चांदनी से युक्त कुमुद आदि फूलों का हृदय खिल उठा। जैसे रणभूमि रुधिर रूपी जल से परिपूर्ण होती है, समय योद्धाओं के अंगों में बाण छिपे रहते हैं और मुखरूपी कमल मलान रहते हैं, वैसे ही कमलों के तालाब संध्या की लालिमा के प्रतिबिंबित होने से लाल जल से भरे थे। कमलों में भवरे बंद थे और उनके मुख के तुल्य कमल संकुचित हो गए थे। सात, आठ ऊपर आकाशरूपी तालाब तारारूपी कुमुदों से कुइयों से विभूषित हुआ और नीचे का जलतालाब कुमुद्रूपी ताराओं से चमकने लगा। नौ, जैसे बांध से रहित जल चारों ओर फैल जाता है, वैसे ही अंधकार में पहले बिछुड़े हुए फिर मिलने पर भी पहचान न सकने के कारण एक दूसरे से डरे हुए जीव चारों ओर भागते थे। गा रहे वेतालों के झुंड से रणस्थली परिपूर्ण थी और उसमें जहां तहां नर कंकालों के अंक में बैठे हुए और बस रहे सफेद चील और कौए अटखेलिया करते थे। रणभूमि में काष्ठ की अनेक चिताएं जल रही थी, उनकी ज्वालाओं से युक्त वह तारागणों से परिवेष्टित आकाशमंडल के समान दमक रही थी। वहां पर पक रहे तथा पचपच शब्द कर रहे मेदा और मांस से पूर्ण अग्नि थी। सर्वांग की हड्डियों के टूटने से शब्द करती हुई अनेक चिताएं वीरों की नाई प्रधान रूप से प्रकाशमान थी। वेतालों की स्त्रियां जल क्रीड़ाओं की तरह चिताओं में छिर रही थी। वह कुत्ते, कौए, यक्ष और वेतालों के कर्णकटु कोलाहलों से भीषण थी। प्राणियों के गमन और आगमन से उड़ते हुए वनों की तरह थी। डाकिनियां वहां पर रुधिर, मांस, चर्बी और मेदा के हरण में व्यग्र थी। वहां पर पिशाचों ने जो मांस खाया था वह उनके ओठों से गिर रहा था। बीच बीच की चिताओं में पिशाचों द्वारा खून से भरे हुए शव देखे जा रहे थे। पूतनाएं अपनी गोद में बड़े बड़े शवों को ले जा रही थी। वहां पर उद्धत नृत्य में उग्र कुष्मांडों के ऊंचे पेट वाले पिशाचों के मंडल के बड़े बड़े उदर थे। शवों के मुख के पास प्रलाप की नाई छमछम ज्वाला के शब्द हो रहे थे। मेदा और रुधिर के गीले धुएं से वह रणभूमि मेघयुक्त सी थी। वहां पर रूपिका, एक प्रकार की पूतना बह रही रुधिर नदी के वेग में जमकर खड़ी हुई अतेव भूचरी सी मालूम पड़ रही थी। वहां पर नाना प्रकार के विताल शव पिंजरों को खींचने में अपने कुल के अनुरूप किलकारियां भर रहे थे। मरे हुए हाथियों के उदर रूप पालने में वेतालों के बालक सो रहे थे। एकांत रण प्रदेश में राक्षस अपनी पान क्रीड़ा में व्यस्त थे। 10-19 वर्टिकल बार मदोन्मत्त वेतालों में परस्पर कलह होने पर चिताओं के आधे जले काष्ठों द्वारा हुए उनके संग्राम से सारी रणभूमि जगमगा उठी। वहाँ वायु बह रहे रुधिर और वसा की मिश्रित गंध से युक्त था। एक प्रकार की पूतनाओं की पेटिकाओं से निकले हुए रटट शब्द हो रहे थे। आधे पके हुए शव के आस्वादन में लुब्ध यक्षों का कलह बढ़ रहा था। बंग, कलिंग, अंग, तरंग आदि देशों के पुरुषों के ऊंचे ऊंचे शरीरों में राक्षस और चील आदि पक्षी मांसभक्षणार्थ चिपट रहे थे। तारापात के तुल्य दांतों से हंस रही रूपिकाएं सम्मुख स्थित। 356 पेज 357 सर्ग 40 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। मूर्तिमती ज्वालाओं से युक्त सी प्रतीत हो रही थी। रुधिर के मारे उछलकर भूमि में गिर रहे वेतालों के बीच में खून पीने वाली पूतनाएं परिहास कर रही थी। वहां पर योगिनीगण के नायक पिशाचों द्वारा आहत होकर समीप में आ रहे थे। चारों ओर बिखरी हुई आंतड़ी रूपी महावीणाओं द्वारा वादन किया जा रहा था। वहां पर पिशाचों की वासना से पिशाच बने हुए मनुष्य उछल कूद रहे थे। पूतना के दर्शन से जनित अपूर्व भय अच्छे अच्छे योद्धा मृतप्राय हो रहे थे। कहीं पर वेतालों और राक्षसों के आनंदोत्सव मनाए जा रहे थे। पूतनाओं के कंधों से गिरे शवों से निशाचर भी भयभीत हो रहे थे। आकाश से टकराने वाले अपूर्व भूतों के पिटारों से सारी रणभूमि व्याप्त थी। वहां मर रहे मनुष्य के मांस को बड़े प्रयत्न से छीन रहे थे। भक्ष्य की अपेक्षा रखने वाले अपने पक्षों में वहां पर शवों की राशि बिखेरी गई थी। लोमड़ियों के मुख से निकली हुई अग्नि की ज्वालाओं से पूर्ण संज्ञा को प्राप्त हुए और खून से लथपथ पुरुषों से चारों ओर रणभूमि ऐसी प्रतीत होती थी मानो नए नए अशोक पुष्पों के गुच्छे उड़ रहे हों। 20-28 वर्टिकल बार वहां पर वेतालों के बालक कबंधों के कटे हुए कंधों में क्रीड़ा व्यग्र थे। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के आकाश में उड़ रहे उल्मुख अर्धदग्ध काष्ठ दीप्त हो रहे थे। 29 वहां पर आकाश पर्वतों के निकुंज और गुफाओं के मध्य में पिंड के समान घने तमोरूप मेघों का समूह था। चंचल प्राणियों के वेग से आकुल अतेव प्रलयकाल के वायु से लोक लोकों में रहने वाले जल और उनके उपकरण जिसमें कपाए गए हैं ऐसे ब्रह्मांडों के तुल्य वह रणांगण था। 357 39वां सर्ग समाप्त।